Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem... Doamne, miluiește! Doamne, Atotstăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru prea fericitul părintele nostru Teofist, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și pentru toți frații noștri cei întru Hristos. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Pentru cârmuitorii țării, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos oaste, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru părinții, frații, ostenitorii și închinătorii acestei sfinte mănăstiri, pentru sănătatea și mântuirea.